Hutten met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland wil dat uiterlijk 15 januari de horeca weer opengaat. Volgens de brancheorganisatie kan dat veilig. De sector komt opnieuw met een eigen routekaart voor het in 3 stappen afbouwen van de maatregelen. Met verplichte zitplaatsen, controle van de QR-code bij binnenkomst en geen nieuwe gasten meer na 22:00 kan de horeca weer veilig open, zegt de organisatie. De opgestelde regels zijn ook bedoeld voor clubs en discotheken. Formateur Rutte is klaar met de gesprekken met de nieuwe bewindspersonen. Vandaag kwamen de laatste ministers en staatssecretarissen langs. De laatste was Liesje Schreinemacher van de VVD, de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel. In totaal bestaat het nieuwe kabinet uit 29 mensen. Maandag wordt de nieuwe ploeg door de koning beëdigd op Paleis Noordeinde en daarna volgt de bordesscène. 2 mannen uit Vlaardingen zijn aangehouden omdat ze valse vaccinatiebewijzen zouden hebben verkocht. Kopers betaalden een bedrag van tussen de 300 en 800 euro. Omdat een van de 2 verdachten bij de GGD werkte, kon hij persoonsgegevens verwerken in het systeem. En daardoor konden kopers een werkende QR-code opvragen. Het is niet bekend hoeveel valse vaccinatiebewijzen zijn verkocht. De politie heeft 2 mannen uit Roosendaal en een vrouw uit Ettenleur aangehouden voor mishandeling van 2 jongens. De slachtoffers van 14 en 16 waren in Roosendaal uit nieuwsgierigheid een leegstaand huis binnengegaan. Door een alarmsysteem werden de mannen en de vrouw gewaarschuwd. Volgens de politie sloegen, schopten en bedreigden ze de jongens en hielden hen uren vast. Pas toen er een andere man kwam, werden de jongens vrijgelaten. En het weer nog. Vanavond van het westen uit regen. Met vannacht in het oosten ook natte sneeuw. Minimumtemperatuur 1 graad of 2. Morgen kans op winterse buien. 'S Avonds in het zuiden natte sneeuw. Verder veel wind morgen. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. In de stem van onze gast huizen vele grootheden uit de popmuziekgeschiedenis. Soms klinkt hij als John Lennon, dan weer als Paul McCartney. Als muzikant leefde hij lang in de schaduw van anderen. Totdat hij zijn eigen stem liet horen en liedjes maakt die klinken alsof ze er altijd al zijn geweest. Hier is Diederik Nomden. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Diederik Berthoff, met wie je ook veel samenspeelt, die kent niemand die zo goed Johan Cruijff kan imiteren. God, nee. Geen paniek, je hoeft hem niet na te doen. Okay. Misschien later in het uur, dan kom ik zomaar opeens met die opdracht. Ja. Maar heeft die kunde iets te maken met het feit dat je ook zo kan klinken als Paul McCartney? Ik denk dat zeg maar het soort van vermogen om een stem te doen, dat heeft natuurlijk wel iets met muzikaliteit te maken, denk ik. Omdat je dan klankkleur herkent. En je moet natuurlijk wel een beetje mazzel hebben dat je stem in de range ligt of zo. Ja. Dat als je bijvoorbeeld een hele zware stem of een hele hoge stem, is het dan weer lastiger om zo iemand te pakken, zeg maar. Mm-hmm. En waar het hem ook wel in zit bij Cruijff, is de stopwoordjes, zeg maar. En ja. Dat maakt het dan een stuk geloofwaardiger. Maar goed, als ik die stopwoordjes gebruik, slaat het nergens op. Nee. Maar zingend een stem nadoen, ja, is toch ongeveer hetzelfde als praten? Het is gewoon zoeken naar de klank. Want ik deed dat vroeger bijvoorbeeld toen ik bij Johan speelde. Ja. Toen ik dus bij Johan speelde. Ja. Toen zong ik ook al... Bekende band, hè? Uit de jaren 90. Ja, precies. Toen zocht ik ook altijd de klank van Jacco's stem op. En dan waardoor het zeg maar klonk alsof hij zichzelf dubbelde. Hey, serieus? Ja, dat vond ik altijd wel leuk. En wanneer ontdekte je dat jij dat kon? Ja, ik heb stiekem altijd al nagedaan. Op de lagere school, middelbare school. Altijd. Ja, want er was ook iets met Amadeus. Oh, jezus. Toen die film uitkwam. Ja. Heel lang geleden. Zo, daar was ik echt van onder de indruk. Hè? Want ik speelde dan net piano. Ik denk dat ik net piano speelde. Dus ik ging met mijn vader naar de bioscoop. In Winschoten. Ja. Hollywood. We komen allebei uit Noorden. Hè? Ja, maar dat hebben de mensen al lang gehoord. Ja, het is een lang uurtje. En toen zag ik Amadeus dus op zijn kop piano spelen. En dat was wel echt. Toen dacht ik van ja, maar dat moet ik dus ook kunnen. echt, dat nam je voor. Ja. En dat heb ik later nog veel gedaan. En ook wel eens op dronken avonden. En er wordt nog steeds in het Amsterdamse wel eens over gepraat. Maar dat was dus in Winschoten. In Winschoten, ja. Heb je het ontdekt, dat je het kon. Ja. Want het is je gelukt. Het was best hard werken nog, hoor. Het is gewoon heel lastig. Nou ja, de moeilijkheid zit natuurlijk... Want je kruist je handen. Dus je speelt het zelf, alleen je ziet het niet. Ja, maar er gebeurt iets heel geks in je hoofd, toch? Ja. Maar dat lukt. Hoeveel oefening lukt het? Weet ik niet. Ik kan best voorstellen dat uren heeft gekost voordat ik de linkerhand en dan de rechterhand. Nou ja. Ik doe dan meestal het menuetje van Bach naar ten. Dan kan je nog redelijk je handen op dezelfde plek houden. Wat vond jouw vader daarvan toen je dat voor elkaar kreeg? Herinner je dat nog? Die vond het altijd heel leuk, dat soort grappen. En die. Die vond sowieso heel leuk dat ik muziek speelde. Want hij en mijn moeder trouwens ook, die hadden heel graag in de jaren 50 muziek willen spelen. Maar dat was gewoon niet voor iedereen weggelegd, een piano in huis. Of weet je wel, dus zij kwamen uit eenvoudige milieu. Ja, gewoon normale arbeidsmilieus. Ja. Dat zat niet in de mogelijkheden, pianoles. Dus met name mijn moeder, die heeft dan dat zichzelf geleerd. En mijn vader later ook. Dus ze vond dat wel belangrijk dat wij muziekinstrumenten speelden. En stimuleerde dat ook. Zeker. En ze zaten allebei in het onderwijs, hè? Allebei onderwijzers. Zeker. Goed, je bent nog maar net 46 geworden. Op 7 december jongstleden, toen was er feest. En de tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. En je gaat live zingen. En dat is wat voor jou. Want je wilt het toch het liefst gewoon van... Want die plaat is natuurlijk zoals ik het bedoeld heb, zeg maar. Ja. Maar ik snap wel dat... En je bent heel secuur in hoe het moet klinken. Precies. Ja. Dus ik... ik snap ook wel dat het dan in een live programma bijdraagt... om het even live iets te doen. Dus ik vind het heel mooi dat je het toch gaat doen. Mooi. Goed, ieder moment van de dag zijn we terug te horen via onze eigen podcast. En op dit moment ook te zien nog trouwens op nporadio1.nl. Diederik Nonde, dus net 46 geworden, maakt al een leven lang muziek. In eerste instantie als toetsenist, gitarist, achtergrondzanger bij Johan. Je noemde het net al, maar ook bij Daryl Ann en Ellentendam. Heb je het goed bij? Ellentendam ook heel lang bij gespeeld, ja. En, en gezegend met een stemgeluid dat heel, heel dicht in de buurt komt van Paul McCartney. En daarom ben je een van de zangers van... De Analogues. En ook nog eens, tribute Beatles band, hè, maar ook nog eens een van de zangers van... Her Majesty. Ja, precies. Ja. En daarmee doen jullie dan Crosby, Stills, Nash. Precies, Young. Ja. Welke stem doe je dan eigenlijk? Dan ben ik meestal een beetje de Stills of Nash, zeg maar. Als het niet al te hoog is, dan ik doe bijvoorbeeld Our House, zing ik dan ook. Ja. En Teach Your Children. Maar ik bedoel bijvoorbeeld ook 4 plus 20, wat dan echt typisch een Stills nummer is. En ook de Sweet Judy Blue Eyes ben ik dan een soort van de Stephen Stills. En daar komt het geld op binnen. Hè? Want gigantisch veel optredens. Nu natuurlijk even niet. Ja, maar veel succes. Ja. Ik heb natuurlijk ook gewoon tot mijn 38ste ongeveer... daarnaast in de horeca gewerkt. Zoals dat gaat als muzikant. Zeker als je gezin hebt. En toen kwamen de Analogues en Her Majesty. Daar ging eigenlijk een soort van gelijk op. En dat ging allebei ineens boom als een speer. Dus eigenlijk ben ik pas sinds mijn bijna 40ste... soort van professioneel muzikant. Bizar, hè? En dat was een groot geluk, zeker. Kan ik me zo voorstellen. Zeker, toch? Ik had daar niet echt rekening meer mee gehouden toen. Hoewel er wel nu een kok aan jou verloren is gegaan. Ja, een groot chefkok is er verloren gegaan. Nou, ondertussen leid jij dus ook nog een heel eigen muzikaal leven. En dat heeft nu eindelijk dan al geresulteerd in een derde album. Mm-hmm. En dat heet Parallel Universe. Zullen we eerst even luisteren naar de titelsong? Doe maar. Heel mooi liedje. Are you ready to enter this parallel universe? To live this love in reverse and never be alone, someone to call your own. Whoa, are you ready to exit the life you have? What's beyond your door, and never be afraid of all your future ways. Whoa, and it's a winding road you will follow, and it's a dawning truth. First. Moeilijk ja, woorden, parallel. Ik vind het heel ingewikkeld met die dubbele L. Parallel, ja. Parallel. Ja. De Groningse tongval, parallel. Parallel. Parallel. Onder de naam Nonde, hè? Dus ja. Gewoon je achternaam. Wat is het eigenlijk voor naam? Ik heb geen flauw idee, maar ik weet wel dat het alleen maar voorkomt origineel in het noorden. Dus alle Nonden die over het land verspreid zijn, die moeten hun roots hebben. Oh ja, daar in het noord. Ja, maar je hebt het noord helemaal uitgezocht, nee. Hoe en wat. En, nee, dat want het is een mooie karakteristieke naam. Ja. Beetje mysterieus klinkt het ook wel, Nonden. Ja. Nonden. Ik heb ook geen flauw idee waar het vandaan komt. Ik geloof dat mijn vader daar ooit mee bezig is geweest. Maar het is natuurlijk ook, weet je, in Groningen, de meeste mensen waren gewoon landarbeiders. Dus het is niet heel veel lang teruggegaan. Het is niet dat ik dan kan zeggen van ja, ik stam af van dat geslacht, dat 17 zoveel. Je weet het niet, Diederik. Je weet het niet. Je weet het niet. Bertolf zegt dat jij heel lang, en dat is ook gewoon zo, een carrière sideman bent geweest. Ja, hè? Ook bij Bertolf trouwens. Bij Bertolf ook. En hij heeft denk ik best wat gêne om met zijn eigen werk op te treden, zegt Bertolf. Klopt wel, ja. Waarom? Als je dit maakt. Ja. Ik denk dat ik er niet van hou om in een... Dat is wel gek trouwens, ik kom vast nog later op. En niet van hou om in een soort van semi-onzekere situatie te begeven. En dat heb je met eigen werk, heb je dat toch snel, zeker als niemand het kent. En dat is toch hoe dan ook het geval. Als je dan zit te spelen, dan is het ergens heel leuk. Of het is vaak best wel leuk. Maar het is ook dat je toch gaat kijken, oké, die zit te gapen. Die is met de aandacht niet bij. Die denkt van, hoe lang duurt het nog? Weet je wel, je gaat het toch doen. En waarschijnlijk doet iedereen dat. Maar dat is een stuk makkelijker. En als je Yesterday zingt? Minder. Want je weet, het zijn de Beatles. Iedereen vindt het goed. En als je dan voor 2000 of 10.000 man, dan is het toch een soort van anoniem. Mm-hmm. En omdat het dan zo kan je verschuilen achter de kennis van ook, ja, en dat het zoveel mensen zijn dat je weet van ze zitten hier niet voor niks. En dat is natuurlijk met 30 mensen ook zo. Alleen is het, ja, ik weet niet, ik vind het toch wel pittig hoor altijd. Dus het is toch een soort van onzekerheid. Ja. Dat kan niet anders. Een raar soort onzekerheid. Want in feite verschuil je dus achter die Beatles. Ja. Terwijl je dit in huis hebt. Want even, wat we net hoorden. Ja. Je zingt als het ware met jezelf. Hè? Want, en je maakt muziek met jezelf. Want alles wat we hoorden was ongeveer Diederik Non. Ja, behalve de violen, ja. Ja. Dat klopt. Toetsen, gitaar, drums, bas. Zang, tweede stem, derde stem. Ja, ja, dat vind ik heel leuk om het zo te doen. Want dat heeft vast ook iets met grip te maken of zo. Of met dat je. Nou, weet je wat het is? Dit is het enige ding in mijn werkzame leven waar niemand zeggenschap over heeft of niemand invloed op heeft. Weet je wel, ik zit in de Analogues en heb je dus 5 mensen met allemaal ego. Maar in ieder geval allemaal een mening. Nee, je hebt het gezegd. Sommige meer dan anderen. Allemaal een ego. Allemaal een ego. Dat heb je met Her Majesty ook. En dit is in mijn werkzame leven het enige waar ik zelf van A tot Z de zeggenschap over heb. Ja. En ik heb dat nodig om het gevoel te hebben dat het aan bod komt wat ik wil, zeg maar, weet je wel. En hoe is het met jouw ego dan? Dat zou je aan mijn vrienden moeten vragen. Maar ik vermoed, in alle, misschien is het vals. Ik denk dat het meevalt. Ja. Heeft dat iets met die landarbeiders te maken? Ik denk dat ik een beetje een relativerende karakter heb, relativerend karakter. Mm-hmm. En dat ik ook. Bij mij staat, heb ik het met mijn vriendin altijd over. Bij mij kan heel veel maakt me niet uit. En maar die paar dingen die wel uitmaken, die maken ook heel veel uit, weet je wel. Maar voor de rest, alles denken van ja, kan ook zo. Ja, prima, kan ook zo. Dus misschien onverschilligheid, weet ik niet. Mm-hmm. Grote valkuil, altijd onverschilligheid bij mij. Dus. Nee, dat geloof ik niet. Die wel een beetje hoor. Ja? Ja, wel een beetje. Het dat wel, maakt niet uit. Ja, het is, maar dan wel ten koste maar van. Maar hoe je kan je nou zo'n perfect album maken in die muziek zo. Ja, maar dat is, dan heb ik natuurlijk. Dan bemoeit zich niemand ermee. Maar als ik in een ander ding zit en iemand gaat zijn mening geven, dan denk ik van, oh ja, nou doen we toch zo, weet je wel. En dat is natuurlijk eigenlijk onverschilligheid. Want je denkt dan, ondanks dat het je eigen belang tegenspreekt, denk je van ja, pff, maar dat is makkelijker. En dat is niet goed. Dus het is toch een valkuil dan. Want ik heb gewoon eigenlijk nooit zin om strijd te gaan leveren voor mijn belang. Waarom niet? Daar kom ik straks op met de spreuk. Dingen waar je geen invloed op hebt, moet je geen energie in steken, zeg maar. En het is, ik vind het gezonde van de energie om echt te gaan battelen, zeg maar. En dat iedereen doet natuurlijk in zijn loop van leven, komt dat ervan. Maar het is altijd dat ik denk van, waarom, weet je wel? Waarom? Wat is de zin hiervan? Mm-hmm. Moet dat nou zo, weet je wel? En over jouw vriendin gesproken. Ja. Je zei net toen we luisterden naar het nummer. Ja. Dat jouw vriendin meerdere keren had gevraagd. Weet je zeker dat dit nummer niet al bestaat? Ja, dat is regelmatig, ja. Ja, dat is echt standaard bij ons. Als ik met iets nieuws kom. Meestal zeggen ze, ja, ik weet het niet hoor. Het is zo af allemaal, het is zo rond. En ik van, oké, bedankt. Eeuw. En dan zegt ze ook, zegt ze dus ook van, ja, maar weet je zeker dat dit niet al bestaat? Nou, zo gaat dat wel, ja. En dan zegt ze altijd, daarna zegt ze van, maar ik vind alles wat je maakt heel erg mooi hoor. Zegt ze dan ook wel. En je kunt er heel groot mee worden, hè, met een kritische vrouw zo op de achtergrond. Zeker, zeker. Dat hopen we dan maar ook. Try to live before you die. Dat zinnetje hoorde ik voorbij komen. En dat is natuurlijk een mooi zinnetje. Maar daar gaat het ook een beetje over, hè? Het hele album eigenlijk. Ja. Ja, het is wel. Zeker als je dan wat ouder wordt, zoals ik nu. Weet je wel, dat 46. Ja, het is toch een soort midlife. Het hoeft dan niet per se in een crisis te uiten. Maar het is wel. Je zit ongeveer halverwege, of net eroverheen, waarschijnlijk. Mm-hmm. Gok ik. Dus je komt dan wel op het punt dat je denkt van oké, maar alles wat je. Iedereen kloot een beetje aan in zijn 20e jaren. Sommigen wat minder, anderen wat meer. En dan. En alles gaat dan, in ieder geval in mijn geval, komt een beetje zo van hoe het komt of zo. En dan speel je met die, dan speel je met die. En op een gegeven moment ga ik dan bewust nadenken van ja, maar van is dit wel. De tijd is enigszins beperkt vanaf nu. Hè. Je kan misschien nog 25 jaar dat je fit bent en lekker werkt en weet ik veel. Dus alles moet er wel toe doen, vind ik nu. Meer dan vroeger. Daar ben je meer van doordrongen. Ja, zeker. Dus try to live before you die. Je moet niet alles maar niet doen omdat je denkt van ja, nee, maar dat is vast niet zus of dit of dat is vast te eng of dat is vast. Dat zie ik. Ik zie dat bij sommige van mijn generatie zie ik dat al ontstaan. Dat mensen al dingen uit de weg gaan omdat ze denken van ja, nee, maar dat is te eng of zo. En ik denk dan wel van oeh, kijk uit. Maar je hebt dus een vrij lange tijd het leven geleefd zoals het kwam. Ja. Min of meer, ja, zeker. Maar met die onverschilligheid die je net beschreef. Ja. Zo van, we zien wel. Nou ja, ik dacht er gewoon niet over na. Het is gewoon bij mij altijd geweest. Nou, ik ging naar school en toen daarna, toen wou ik voetballer worden en dat mislukte. En toen dacht ik van, oh ja, wat gaan we dan doen? Oh ja, muzikant. En wat ga ik doen? Ja, bandje, ja, prima. En dat, het zijn allemaal jongensdromen, hè, die je beschrijft. Ja, ja, misschien, ja. Ja, muzikant was gek genoeg niet eens een jongensdroom, hoor. Dat was meer zo van, ja, ik werd geen voetballer. En wat dan? En studeren beviel me niet, omdat ik dacht van, ja, dan zit ik weer op school. Want zo voelde het echt. Ik ging naar de universiteit en dacht, nou, oké, nu gaat het gebeuren. Antropologie, hè? Ja, in het begin wel, ja. Ja. Toen naar muziekwetenschap. Maar je zit dan toch, je zit weer op school. Werkgroepjes waar ik echt een teringhekel aan heb. Want met andere mensen. Want met andere mensen. En dan moet je weer van, ah, nee, maar laten we het zo doen. Nee, laten we het zo doen. Dan heb je altijd één die niks doet. En jij gaf de hele tijd maar toe. Nou, weet je dat daar ja, ook? Min of meer. Ja, het is, ik weet niet of ik er vaak geweest ben. Dat moet ik eerlijk bekennen, bij werkgroepjes. Maar dat is wel iets waar ik niet echt in geloof, werkgroepjes. Ik kan best wel samenwerken, maar zeg maar dat geforceerde bij elkaar gezet worden. Is niet vergelijkbaar met een beentje. Ook. Daar ben ik ook niet, eigenlijk niet zo gek van. Dus dat was nog wel leuk. Ja, nee, goed. Interessant dit. Ja, dat is wel interessant, hoor. Daarom wil ik het misschien ook niet als bandleider doen. Omdat je dan te veel gedoe hebt. En als je gewoon bandlid gewoon bent. Gewoon nonde. Ja, als je gewoon... Alles in één. Ja, zo dat. En als je bandlid bent, dan, zoals bij vroeger... Ja, zeker met Johan en Daryl Lennon, waar we eigenlijk alleen maar aan het zuipen, weet je wel. En in ieder geval ik... En niet alleen ik, de trouwens. De anderen waren een stuk serieuzer. Ja, nee, echt niet. Dus als je dan in dat verlengde trekt van dat het allemaal een beetje kwam zoals het kwam. Ik ging pas nadenken toen ik eigenlijk in de keuken stond te werken. En dacht van, als ik nou niet iets serieuzer pak en alles aanpak wat ik kan doen, dan is dit het. En hoe lang is dit nu geleden? Dat is een jaar of 7 geleden, voor pre-analog. Oké, toen was je al vader. Ja. Dus dat is het ook, hè. Op een gegeven moment dan heb je een gezin... en dan word je daardoor geleid, ook je leven. Mm-hmm. Ja, dat doe je gewoon zo, en je moet daarvoor zorgen. En dat is dan prioriteit. En niet zo van, ja, ik wil zo nodig de kunstenaar uithangen. Als ik dat dan had gewild. Dus... Het was heel praktisch. Het was echt heel praktisch, ja. Maar dan stond ik dus toen op mijn 37e in die keuken. En toen dacht ik van, shit, ja, jongens... Dit is het dan misschien wel. En toen besloot ik al van nu ga ik alles aanpakken. Gewoon alles doen. En ook gewoon niet meer van ja, nee, maar is het te druk voor. Gewoon bam, alles. En toen kwamen die analoog. Ja, dat komt dan toevallig samen. Amerikanen zouden zeggen dat dwing je af, maar dat komt dan samen. Komt dan samen, ja. Ja. Nu is het grappige dat je... We spraken met Ralf Mulder. Twee hele goede vrienden van jou hebben we gesproken. En Ralf Mulder vertelde ons... Zijn grootste passie is voetbal. Nou, dat zul je direct beamen. Zeker, we zeiden het ook 100%. Toen dat het niet werd. En wat Ralf dan zegt, is wat ik heel apart vind... is dat hij in de muziek een alleskunner is. Technisch talentvol. Maar als voetballer is hij juist een totaal andere. Hij is niet de meest technisch verfijnde voetballer. Daar is het meer zijn doorzettingsvermogen en kracht. Op het veld is hij een heel intuïtieve man. En schiet hij uit elke hoek een bal op het goal. Ja, dat klopt wel. Dat was vroeger zeker. Het wordt natuurlijk allemaal minder in de loop der jaren. Maar, toen... maar je speelt nog steeds, toch? Ja, zeker. Mm-hmm. Ja, bij de veteranen in Amsterdam. Bij de veteranen, ja. Ik ben denk ik een van de weinige mensen die heeft genoten van de coronatijd. Omdat ik dan heel veel kon voetballen. Mocht niet altijd, maar goed, deden we wel. Nee, dat klopt. Maar hoe verklaar je dat daar zo'n andere man in dat veld staat... dan de man die muziek maakt? Ik weet het niet. Ik denk dat ten eerste is muziek natuurlijk nu mijn werk. Wat het toch hoe dan ook minder gevoelsmatig maakt. In ieder geval voor mij. Echt? Zeg dat nog eens een keer. De muzikant die zegt... Het is toch ook gewoon werk. Weet je? Het is ook gewoon, je kan niet zo van... Oh ja, ik zit lekker op mijn trip en we zien het wel. Je hebt dus ook gewoon mensen hebben een kaartje gekocht. En die moet dus fit. In ieder geval, dat is mijn moris. Je moet fit zijn. Je moet je werk goed doen. Je moet het overbrengen. En heb je het dan specifiek over die tribute band... Of geldt dat ook als je eigen werk? Dan kom ik meer op het intuïtieve. Met mijn eigen werk. Maar ook dan heb je wel, van er zit publiek... en je wilt het wel presenteren, weet je wel. Dus het is wel een serieuze, ook een mentale aangelegenheid. Mm-hmm. En met voetballen, dat is misschien wel erover bedoeld... dat intuïtieve, dat is ook omdat voetbal is onvoorspelbaar. En het is elke keer anders. Op welk niveau dan ook... Als je wedstrijd begint, je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Je weet het gewoon niet. Dus je hebt veel meer ruimte om je intuïtie, wat er ook allemaal mislukt... maar om in ieder geval je intuïtie de ruimte te geven. Om tot bloei te komen, zeg maar. Daarom heb ik ook best wel een hekel aan dat in bepaalde teams... dan heb je mensen die dan zeggen... Nee, die dan voordat je de bal hebt al gaan zeggen wat je ermee moet doen. En dan altijd maar zeggen, geen balverlies, bal terugleggen, kaas, dat. Ja. Dan denk ik van, jongens, laat me even gaan, weet je wel. Maar goed, gewoon schieten. Terwijl ze allemaal gelijk hebben. Vanuit elke hoek, ja. Ze hebben absoluut gelijk. En met klimmende jaren krijgen ze steeds meer gelijk. Maar dat is wel hetgene waar je echt gewoon vrij kan zijn. Maar dat is dus je passie. Vrij. Dat je inderdaad helemaal vrij kan zijn. Ja. En dat kan die in die muziek toch minder. Wel in de, ja, in het keurs. Het is toch een keurslijf. De tribute gedoe, zeg maar. Het is toch ook een keurslijf, want je speelt elke avond Abbey Road. Je speelt en het moet elke avond gewoon bam op dat niveau zijn. Hupsakee. En zullen we een heel klein stukje even van Eleanor Rigby? Gewoon even, een klein stukje. Eleanor Rigby. Hupsakee. Up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits out the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? Ik vind het toch een mirakel, hoor. Ja. Nou ja, ik ben ook blij dat we er heel veel mensen blij mee maken. En ik ben nog nooit met tegenzin aan mijn werk gegaan. Maar het is werk. Het is toch, hoe dan ik ook. Vind het zo en het is de ene keer is het wat bruisender dan de andere keer. Dat heb je gewoon, hoe dan ook. Maar het is wel, zeg maar, dat hele, dat ultieme vrije. Wat ik denk dat misschien wel iedereen nodig heeft. En de ene gaat wandelen in de bergen en de ander gaat, weet ik veel. Mm-hmm. En bij mij is dat voetbalveld. En voor de rest is toch, hoe dan ook, zit je toch een beetje in een keurslijf. Ja. Maar het is wel een grote, grote liefde van je. Ja, zeker. En eindeloze gesprekken heb je. Absoluut. Je was een ontzettende fan. Hoorden we van Victor Meijer, andere goede vriend. Met hem heb ik met name heel veel gesprekken over de Beatles. Ja, urenlange gesprekken. Waar gaat dat dan over? Wat kan je er allemaal over zeggen? Over hoe Paul dan precies een haaltje doet met zijn stem, waardoor net dat nummer veel cooler wordt, weet je wel. Of hoe het slagje van John net precies maakt dat nummer net wel lekker is. En als je het zo zou spelen, dat het net niet lekker zou zijn. Hoe vaak heb je de documentaire al bekeken, trouwens? Get Back? Ja. Die heb ik nog maar één keer gezien. Nog maar één keer? Ja, nog maar één keer. Dat een beetje tijdgebrek. Maar je vriendin of met Victor? Nee, die heb ik alleen gekeken. Alleen? Ja, maar ik heb wel heel veel met Victor erover gehad. Heel veel over gehad. Ja, het is allemaal zo van, man, wat was George negatief. Man, wat was Paul cool en zo. Weet je, zo gaat dat dan. Ja. En wij hadden natuurlijk, toen we 22 waren, en toen kennen we elkaar net. En toen was het echt zo van, ja, maar Paul die was al 23 toen hij dit en dit en dit nummer schreef. Dus er is nog tijd. En op een gegeven moment ga je daar overheen. En dan denk je van, oh ja, misschien ben ik toch wel niet zo briljant als Paul McCartney. En dat is dan ook weer grappig. En Victor vertelt ons wel, Diederik is een ongelofelijke toetsenist. De lat ligt vrij hoog bij hem. Als het gaat om beheersing van instrument. Nee, bij jou, zegt hij, over jou. Ja. Maar je hebt ook vaker dan één keer tegen hem gezegd dat je de drive mist of de passie. Ja, wel, als ik dat... Ja. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Als je dat vergelijkt met sommige van mijn generatiegenoten, was ik bijvoorbeeld Tim Knolsey of zo. Mm-hmm. En ik vind, jezus, hij vreet alle muziek, alles wat uitkomt, of in misschien een bepaald genre, maar... En dus overal spelen, en dat is wel... Dan denk ik van, ik ben gewoon niet zo'n muzikant. Nooit geweest ook. Gewoon dat alles muziek ademt, weet je wel. Mm-hmm. En dat is bij mij sowieso veel beperkter qua repertoire. Vind je dat jaloersmakend? Of is dat iets karakterologisch? Waar zit hem dat in? Het is niet jaloersmakend omdat ik het wel ken. Alleen niet op dat vlak. Op welk vlak dan wel? Nou, met voetballen dus. Dan heb ik datzelfde gevoel, weet je wel. Dat alles, het kan mij niet genoeg zijn, alles. Ik kijk echt niet de tweede divisie van Bulgarije, hoor. Echt niet. Maar zeg maar, het zelf doen... En alle pre-2000 voetbal, zeg maar, van mijn generatie, dat is echt, dat is gesneden koek, dat is allemaal mijn leven. Dus die passie, ik ken het wel, alleen ik vind het zeg maar ook wel, ik zou het bijna oneerlijk vinden als ik dan meer succes zou hebben dan dat soort jongens. Want zij verdienen het veel meer. Dat is gewoon echt waar. Mensen die dan echt zo gepassioneerd daarmee bezig zijn, weet je wel. En waarom werd je niet de voetballer dan? Gebrek aan wat talent. Wat ging er mis? Mentaliteit lag er nog niet wel aan. Bij Veendam gespeeld? Nee, net niet ook. Ik heb bij Veendam een proefwedstrijd gespeeld. Oh, een proefwedstrijd. Ja, maar daar werd ik vriendelijk bedankt voor bewezen diensten. Dus toen bij WVV heb ik wel gespeeld. En ja, op een gegeven moment weet je natuurlijk wel, het zit er niet in. Alleen, voor mij was het mentaal allemaal wel in orde. Alleen, ja, puur talent niet. En dat kan Ralf beamen. Kan trouwens iedereen beamen die mooi heeft zien voetballen. Maar dus over passie, kijk, als ik zo'n plaat maak, dan voel ik dat wel. Omdat dan is het gewoon een lied dat ik zelf heb gemaakt. En dan speel ik het zelf in en dan kan ik echt wel ervan genieten. Maar zeg maar, muziek als bestaansrecht of identiteit, dat ken ik niet. Nee. Nou, en toch heeft het iets heel moois opgeleverd. En je gaat zo dadelijk, gaan we nog wat van het album draaien. Ja. Maar je gaat ook live een nummer spelen. No Better Place To Be, dat ga je doen. Dat is een zeker nummer dat je schreef in herinnering aan je vader, over wie je net al even sprak. Ja. Dus voeg je alvast daar naar die plek. Want het is 7:30. Het nieuws wordt gelezen door Jeroen van Kan. NPO Radio 1. Er is meer gas uit Groningen nodig dit jaar, zegt het ministerie van Economische Zaken. Duitsland heeft Nederland gevraagd om extra gas te leveren. Het gaat om 1,1 miljard kubieke meter gas nodig om een energiebesparende maatregel. Dat komt omdat hun energiebesparende maatregelen minder effectief waren dan ze hadden gedacht. Nederland is door afspraken uit het verleden verplicht om het gas aan ze te leveren. Koninklijke Horeca Nederland wil dat uiterlijk 15 januari de horeca weer open gaat. Volgens de brancheorganisatie kan dat veilig. De sector komt opnieuw met een eigen routekaart voor het in 3 stappen afbouwen van de maatregelen en wil erover in gesprek met het kabinet. De politie heeft 2 mannen uit Roosendaal en een vrouw uit Etten-Leur aangehouden voor mishandeling van 2 jongens. De slachtoffers van 14 en 16 waren in Roosendaal uit nieuwsgierigheid een leegstaand huis binnengegaan. Door een alarmsysteem werden de mannen en de vrouw gewaarschuwd. Volgens de politie sloegen, schopten en bedreigden ze de jongens en hielden ze de jongens uren vast. 8 mannen uit Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag en vandaag voor de rechter stonden, spraken over ontvoeren en onthoofden van politici. Volgens justitie hadden ze het over Rutte en Wilders. De verdachten zouden IS-sympathisanten zijn. Kunststof. En vandaag is Diederik Nomde onze gast. We laten nummers horen van zijn nieuwe album, maar hij gaat ook 1 nummer live spelen. En daar zijn we heel blij om. Het nummer heet No Better Place To Be. From candlelit chambers shine fiery beams, while choirs of sparrows erupt in sweet symphony. Submerged in the realm of kaleidoscope dreams, there's no better place to be. Safe harbor of silence in meadows of green, kind wandering spirit now hovering in between. Awaiting the peaceful, the calm and serene, there's no better place to be. In shiny blue eyes, engaging in lost conversations of days gone by, approaching the moment of final goodbye, there's no better place to die. There's no better place to die. Ooh. Weergaloos mooi is dit toch, Nonde. In het nieuws was net te horen dat er veel meer gas uit Groningen nodig is. Maar er is ook veel meer muziek van Nonde nodig. Zeker. Hoe vind je die? Nou, dankjewel hoor. Echt prachtig. Dankjewel. Ik snap ook waarom Bertolf ons vertelde in Vocal Harmony zingen met Diederik is wat ik het allerliefste doe. Ik vind Diederik als muzikant gruwelijk onderschat. Hij is onwijs muzikaal, heeft een goed oor en is naturally gifted. Nou. En dan hoor ik jou zo van, ja, maar Tim Knol die ademt muziek. En ik, ja. Het is toch... Ja, schrikken. Ja, het is raar. Nou, ik weet niet, het is misschien... Dat is misschien weer het verlengde van die onverschilligheid. Dat als ik misschien wel vanaf mijn 20ste helemaal bam zo alleen mijn eigen muziek had gemaakt. Mm-hmm. Weet je wel? En dat als dat je natuurlijke habitat is. En wat weerhield je er toen van? Ja, gewoon niet bewust mee bezig zijn. Of ik was dan, we hadden wel een bandje, Redivider. Ja, met wie samen met Victor zat je daar? Met Ralf zat er erin. En David Corel, die ook mij geholpen heeft bij deze plaat. En jouw zwager. Mijn zwager, mm-hmm. Mijn zwogertje. Zoals ze dat dan wel zeggen. Leonard Lucier, die nu heel veel theatermuziek maakt. En Guy Boers, onze drummer was dat. En dat ging hartstikke leuk. Totdat. Maar ook daar was het wel weer, Ralf en ik, dat was wel moeilijk. Want ja, Ralf is anderhalf jaar jonger en heeft dus wel echt een enorme drive in de muziek. En dat schuurde een beetje. Ja, dat zei hij ook tegen me. Dat was toen, zoals dat gaat, hè. Je bent gewoon dat verschil in leeftijd. Maar hij stelde zich ook een beetje op als jouw jongere broertje. Jij was eerder naar Amsterdam gegaan. Je ging naar Amsterdam juist om Groningen en al het vertrouwen achter je te laten. Ja. Dat was nodig. Toen kwam dat broertje achter je aan. Ja, zeker. En toen ging hij ook nog heel, ging zich ook nog opwerpen als van, ja, nee, maar wat jij maakt is allemaal heel belegen en zo, weet je wel. En daar kan ik nu om lachen, maar dat is wel als je dus 22 toen 24 maakte je bent. Al klassiekers. Precies. Dat zeg ik nu ook tegen hem. Ja, maar Ralf, toen maakte ik ook klassiekers, jongen. Maar hij vond dat belegen. Ja, en dat vindt hij nog steeds. Dat vindt hij nog steeds. En dat mag ook. En ik snap ook precies wat hij bedoelt. Want als ik de platen van Elmer Racetrack luister, dan kan ik ook echt heel jaloers op worden. Want het is zo... Hij heeft altijd echt goed de vinger aan de pols van wat prettig en een soort van spanning opwekkend is of zo. Dat kan hij heel goed. En altijd heel goed sounds kiezen. En dus daar ben ik jaloers op. Dat had hij natuurlijk toen al. Dus ik snap wel dat hij dacht van, ja, maar ik wil niet die belegen Wastelands-achtige muziek Beatles maken. Dat wil ik niet. Terwijl het voor jou echt een heel duidelijke keuze is. Ja. Dit is wie jij bent en muziek, wat je wilt maken. Dus toen ben ik daaruit gegaan en ze doorgaan als Elmer Racetrack. Toen kwam ik bij Johan terecht en bij Daryl Ann. En dat was en heel comfortabel. Dan gaat het leven gewoon. Dan rommel je zo een beetje. Precies. Nou ja, dat was heel comfortabel was dat. Ja. Lekker overal grote zalen spelen en zo. Super dat tof. Mooie liedje wat we net hoorden. Ja. In herinnering aan je vader is het laatste nummer op het album. Ja. Wat jij doet in je teksten is een vrij letterlijk beschrijven. Dit is eigenlijk een vrij letterlijk verslag van een sterfbed. Ja. Hoe ging dat? Ik bedoel, hoe kwam je ertoe om het te beschrijven? Ik vond het wel mooi. Hij zat er dus aan de morfine zijn laatste week. Hij had slokdarmkanker. In 2019 kreeg hij dat door. Toen 2020 in oktober was het dan terug. En toen was het eigenlijk vrij snel mis. En toen heeft hij gekozen voor palliatieve sedatie. Of zo noem je dat dan, geloof ik. Dus toen was hij aan de morfine. En toen beschreef hij van, ja, en ik heb allemaal musjes in koren. Weet je wel, zo dat. En toen dacht ik van, dat is wel gaaf. Ik wil opschrijven zo. En toen een liedje ervan maken. Terwijl hij daar lag, heb je hem dingen laten horen? Nee. Dat zou kunnen, toch? Nee. Ik heb niet... dat was wel mooi geweest. Misschien bijna vol, hoor. Maar ik heb het thuis gemaakt. Gekke, ja, ik snap het. Want je bent dan weer even helemaal daar terug in die kamer. En, had je wel een gitaar bij je? Heb je altijd een gitaar bij je? Nee. Thuis wel. Thuis wel, maar nee, ik heb niet altijd niet gitaar. Niet als je een weekendje weggaat? Nee, niet. Vroeger wel, hoor. Vroeger wel, altijd. Maar nu is dat... Hoe was het contact tussen jou en je vader? Goed. Wat voor iemand was hij? Hij was... Ik zeg altijd simpel, maar dat mocht ik niet zeggen van iemand die zei... hij was ongecompliceerd en eenvoudig, weet je wel? Mm-hmm. Gewoon iemand die niet... Mijn moeder noemde hem altijd de baron. Zo'n heel te deel. In Oostwold, moet je voorstellen. In Oostwold in zo'n huis. Dus dan zit je in Noordoost-Groningen in een dorpje en dan ben je de baron van je eigen omgeving. Nee, maar hij is altijd schoolmeester geweest en dat vond hij prima. En hij heeft verder gewoon, dat zei hij ook op het laatst, van ja, ik heb gewoon alles gedaan wat ik wilde. Hij hoefde niet op wereldreis, hij hoefde niet meeslepend en zo. Dus dat was heel prettig. Hij was heel stabiel. En weet je wel, hij was er gewoon altijd. Dat is heel fijn aan hem. Een heel prettig vader. Ja, heel prettig, ja. En waarom is het eerste woord simpel dat bij je opkomt? En van wie mocht je dat niet zeggen? Nou, ik weet niet meer wie dat zei. Nou, omdat simpel misschien een beetje klinkt alsof je een soort van mentaal achtergesteld bent, zeg maar. Mentally challenged. Maar je bedoelt dus eigenlijk eenvoudig in hoe hij het leven onderging? Ja. Ja, heel tevreden ook. Eenvoudig en tevreden. Geen grote wensen, geen... Ook, zeg je? Ja, dat bekijk ik ook wel stiekem hoor wel. Ik heb dan wel iets meer drang om iets naar buiten toe te willen of zo. Maar van nature ben ik best wel tevreden met wat me wordt toegeworpen, zeg maar. Wat je wordt toegeworpen? Ja, dat klinkt dan heel passief, weet je wel. Maar ik ben ook nooit ongelukkig geweest in Oost-Holdersdorp. Ik dacht van, oh ja, maar daar gebeurt het, dus ik moet hier weg. Dat kwam wel, toen ik 18 was. Maar dat was meer een keuze van dat ik dacht van, ik moet niet te lang in de vriendengroep blijven zitten zoals die nu is. En want dat, wat was daarmee? Ja, dat is ook zo. Ik ken mijn beste vriend vanaf de peuterschool, weet je wel. We waren 2, 3 jaar. Dus dat heeft, hoe dan ook zit je in een verhouding. En dat gaat gewoon door. En als je dat dan niet doorbreekt, dan blijft die verhouding, die verstandhouding, blijft gewoon in je relatie tot elkaar. Terwijl die mensen nog steeds om jou heen staan, toch? Als ik het ja, zeker. Ja, dat is het voordeel. Want daarom zijn ze er denk ik nog allemaal. Omdat ik juist daar weg ben gegaan, daar uit ben gegaan. En hij was best wel een dominante factor toen. Een half jaar ouder ook, weet je wel. En dat is, op die leeftijd is dat gewoon iets. Een half jaar. Ja, een half jaar ouder. Dus dat is. En nu vind ik dat juist heel prettig dat we toen die verhouding hebben opengebroken. En toen hebben we dat later en onder bepaalde genotsmiddelen ook nog helemaal uitgesproken en zo. Oh ja. Ja, dat is allemaal goed, gezegd. Het is allemaal gezegd. En dat was heel goed. Sindsdien gaat het nooit meer fouten, daar zijn we van overtuigd. Geloof jij eigenlijk in een Groningse nuchterheid? Of dat is wat ik wel eens hoor. Ik vind het eigenlijk altijd onzin. Maar terwijl ik nu met jou praat, denk je. Want ik denk dat persoonlijk. Ja. Ja, Groningse nuchter. Zeg maar, ik ken het fenomeen wel van. Doe maar normaal, weet je wel. Zo van, sta je niet zo aan en zo. Maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Jantje lacht, Jantje huilt. Ja, en ik merk wel wat vroeger. Wat je wel hebt in Groningen, is als je dan uit het dorp gaat of uit de stad, dat mensen dan zoiets hebben van, ja, maar wat moet je daar dan? En is het daar dan beter dan hier? En wat heb je dan daar wat je hier niet hebt? En dus dan word je snel een beetje spatjes, weet je wel. Denk ik in ieder geval, zo voelde dat toen. Mm-hmm. Zo van, ja, oh, hij moet zo nodig dit of hij moet. Maar als je dan mooie dingen maakt, zoals muziek of zo, dan merk ik altijd wel dat ik dan heel warm terugkom of zo. Als ik dan daar ben, ik was toen een keer in de Klinker in Winschoten en toen zei iemand van, ja, maar dat vind ik zo mooi dat je dan nog gewoon, dat je dat dan nog gewoon wil, gewoon hier spelen. Toen dacht ik, ja, natuurlijk. Weet je, het is niet dat je dan naar Amsterdam gaat en dat je denkt van, oh ja, maar dat is allemaal niks waard of zo. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, het is alleen, ja, soms is op een andere plek de mogelijkheden zijn wat groter. Ja, maar goed, dat is de onzekerheid waar de Noordeling mee behept is. Ja, echt, hè? Ken je dat ook? Ja, dat ken ik heel goed, ja. Echt ook een beetje minderwaardigheidscomplex vaak? Ja, maar dat is dus wel een volksaard, terwijl... Ja. Want die Groningse nuchterheid, ik kijk naar jou, ik hoor jouw muziek maken, ik hoor hoe je praat, er zit juist zo'n enorme lading onder die misschien ook niet iedereen ziet of ervaart. Dat kan. Ik hou wel van de Groninger, hoor. Als er dan één soort van Groninger is, dan vind ik het wel fijn dat je... Het is in ieder geval niet dat naar de mond praten en A doen, A zeggen en B doen of zo. Dat bij Groningers niet. Nee. Toch? Ik bedoel, het is altijd heel vrij, pretty straight of zo. Ja. Dus ik hou er wel van. We gaan nog naar een nummer van... je zou niet terug willen. Nee, sorry, nee. Sorry, dat dan weer niet. We gaan even luisteren nog naar een nummer van het album. Een van mijn favorieten. Echt een heel mooi nummer, vind ik het. Take It or Leave It. Well, Well, it seems you don't mind me changing, but it don't seem to change your mind. And I feel as if we're running out of time. And I know you have expectations. You know I've got some of my own. And if you don't want to see me leaving, I need you to show. You gotta take it or leave it, choke it or breathe it, 'cause I'm hanging on a line. You gotta stop me or kiss me in love or dismiss me, 'cause I'm ready to carry on. And you're gonna miss me when try to live with our disappointments, try to talk through the worst of days, but the words don't seem to reach us all the same. From the moment when I first saw you, I could tell I wanted you in my life. Just look at me and you see it in my eyes. You gotta take it or leave it, choke it or breathe it, 'cause I'm you're gonna miss me when I'm gone. Na na na na na na na na na na na. You gotta take it or leave it, choke it or breathe it, 'cause I'm hanging on a line. Take it or leave it. En nou, de fijnproever heeft gehoord dat Douwe Bob op de achtergrond ook te horen is. Ja, dat denk ik wel. Dat toch? Dat, denk ja, het ja, wel. Ja, zeker. We hebben dat samen geschreven. En we hebben zo heel af en toe dat we samen gaan zitten en een lied schrijven. En dan komt er zoiets uit. En dan, dan hij neemt dan de hits. En ik neem de serieuze ja, stukken. Ja, precies. Jij zegt, ah, doe maar jongen, ja, maakt mij niet uit. Doe jij die maar. Hit, ja, ja, ja, ja, ja. Dan neem ik deze wel. Ja, ja. Nee, wat is het nou, een liefdes- of een scheidingslied? Nou, ja, dat is een goeie. Ik denk dat het zo is van als we nu niet actie ondernemen, dan gaat het fout. Dat is een beetje de insteek die we hadden. Hm. Maar dat is even, nu bedenk ik nu ineens van over dat samenwerken en zo. Dat vind ik dus wel heel leuk. Met Bertolf kan ik bijvoorbeeld ook heel goed liedjes samenschrijven. En dat is met Douwe ook heel leuk. En die, weet je wel, die brengen dan toch iets anders naar de tafel dan ik heb. Hoe zit dat eigenlijk met muziekvriendschappen? Want ik vind altijd ook iets, zolang er muziek wordt gemaakt, is de vriendschap daar. Ja. Maar zodra de muziek wegvalt of je niet meer samen in die band zit, is het vaak ook weg? Of is dat... Dat valt mee hoor. Met Jelle ben ik nog wel behoorlijk goed bevriend. Jelle Paulusma, dat komt ook door Her Majesty. Daryl Ann en... Dat is niet zo'n jongen die de deur plat loopt. Dus als je elkaar ziet, is het altijd goed. Maar niet dat je. Niet zo'n jongen die de deur plat loopt. Nee, zeker niet. Dat is een understatement. Maar nu we rijden gewoon heel veel samen. Dus daar ben ik wel goed bevriend mee. Jacob de Greeuw, die is ook niet zo heel erg van de sociale contacten. Maar daar ben ik ook altijd als we samen zijn. Maar dat bedoel ik, zolang je muziek maakt. Ja. En dan daarna is het, ja, het is toch. Blij kom ik weer. Het is toch ook werk. Werkomgeving. En Bertolf, daar. Heb ik ook een goede vriendschap mee. Ik weet niet als we nooit meer zouden samenspelen of elkaar... want hij woont natuurlijk ook in Zwolle, ik woon in Amsterdam. Dus dat weet je niet hoe dat gaat. En Douwe, die zie ik ook wel privé. En daar heb ik een soort van bijzonder warm gevoel bij. Ondanks er zitten scherpe kantjes aan. Maar het is ook dat is dan ook een soort van verwantschap als kleine broer, weet ik veel. Zoiets. Ja. Het is een heel warme jongen. En heeft hem bijvoorbeeld nu met zijn restaurant dat hij dan daklozen gaat voeren en zo. Dan denk ik, ja, dat dan weer wel. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, maar een soort klein broertje, want er is natuurlijk wel een leeftijdsverschil tussen jullie. Ja, dat is ook denk ik waarom het vrij rimpeloos gaat. Omdat we zoveel leeftijd verschillen. We zien elkaar niet wekelijks. Maar het is altijd warm en goed als we weer zien. En ik vroeg je daarnet, is het nou een liefdes- of een scheidingslied? Toen zei je, nou ja, dit is eigenlijk het moment waarop je kunt zeggen... we doen er nog wat aan of we stoppen ermee. Zoiets, ja. Jij en je vriendin kennen elkaar al heel lang, hè? Jazeker. 25 jaar en waarvan 20 jaar steady, zeg maar. En dat is je ook echt in de schoot gevallen? Nou, ook ja. Ik weet nog dat ik haar op de trap zag in mijn oude woning in de Govert-Flinkstraat. En zij kwam dus met David, haar broer, kwam zij mee. Want ze gingen naar de bios, weet ik veel. En ik zie haar op de trap komen en ik van, ja, jou moet ik hebben. Zij is het. En zij dacht, met hem moet ik zeker niks beginnen. Oh, serieus? En wanneer kwam ze dan tot inkeer? Ja, god, ja. I've got ways. Weet je wel, nee, maar dat is een beetje per ongeluk dan gekomen. En ja, ook, dat is ook weer per ongeluk gekomen. Dan ineens ben je een beetje aan het pielen en aan het klooien en zo. En dan toen een paar jaar niet. En toen ineens viel toch het kwartje blijkbaar. En toen, na een jaar, werd ze zwanger van onze dochter. Die nu 19 is. Ja. En toen nog een zoon gekregen van 13, die inmiddels 13 is. Dus... ja, dat gaat dan ook weer met ups en downs. Maar dat ook is dat een deel van dat het zomaar gebeurt zoals het gebeurt. Hmm. En is dat nu juist hoe je het leven ook het liefst ervaart? Dat het maar gebeurt? Of zeg je nu je net 46 bent geworden... ik moet toch misschien maar eens duidelijke keuzes gaan maken. En zorgen dat ik toch wat meer invloed uitoefen. Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat met het klimmen der jaren ik toch wel denk van... Oké, als dus wat ik wil, moet ik wel echt gaan doen ook. En wat wil je dan nog? Ja, dat weet ik niet. Dat dient zich vanzelf aan. Kijk, wat ik leuk vind is... daar ben ik muzikant voor geworden om in het buitenland te spelen. En dat gaan we dan met de Analogues doen volgend jaar. Dus daar vraag ik me heel erg op. Weet je wel, Franse tour, Engelse tour, Duitse tour. En, en dat is dan wel grappig dat niet meer op het niveau hoeft van in een busje zitten met z'n zevenen en op dezelfde kamer slapen op 3 matrassen. Maar dat je dan gewoon een fatsoenlijk hotel hebt. Goed georganiseerd. Dat ben ik er ook weer van. Dus het is een beetje oude mannen luxe tourgedrag, zeg maar. Maar dus dat wil ik nog heel graag. En ik zou heel graag een keer, een rondtour door Spanje willen maken. Gewoon met de auto zelf, zeg maar. Dus dat soort dingen. Mm-hmm. Maar hoe is het voor je? Want dit gaat allemaal zeker gebeuren met de Analogues. Ja. Zo'n tour, een luxe tour. Ja, ja. Gaat het ook met je eigen muziek? Is dat een ambitie? Is het een droom die je hebt? Als ik realistisch ben, denk ik dat het heel moeilijk te bereiken is. Want, en waarom? Nou, omdat... zeker als muzikant, dat zullen muzikanten herkennen... je moet onvoorstelbaar toegewijd zijn... en 100% in jezelf geloven en er alles aan doen... en dan is de kans nog steeds heel klein dat je er ooit van zou kunnen leven. En ja, ik ben ten eerste geen 20 meer... dus ik heb niet 80 uur in de week om daaraan te besteden... En ik weet ook niet of ik er zin in heb. Want ik heb natuurlijk ook al 25 jaar van alles geprobeerd... wat dan allemaal niet lukt. En weet je wel, dus op een gegeven moment denk je over... het zal allemaal wel. Dus nu is het heel erg van, we zien wat er gebeurt. Maar zie je bijvoorbeeld ook een verschil in attitude... tussen jou en Douwe Bob? Of is daar helemaal niet zoveel wat betreft verschil? De muziek? Ja. Nou, ik denk dat hij wel een dat is ook zonder valse bescheidenheid. Ik denk dat hij een veel groter talent is dan ik. En dat hij op een veel jongere leeftijd al veel verder was. En dat hij veel meer... hij is gewoon een ster. Zijn personality ook en zo, weet je wel. Dus het is veel logischer dat hij ook dat niveau sneller heeft bereikt dan ik. En daar ben jij volkomen rustig onder. Ja hoor, zeker. Ja, ja want het doel is ook nooit geweest... Het doel is nooit geweest om een soort van een groot artiest te worden of zo. Het doel is voor mij dat ik vrijheid wil. En wat mij die vrijheid genereert... Is muziek. Dat is nu muziek, ja. Dat is, maar ik kan me ook misschien over 15 jaar... Je weet niet hoe het loopt, hè? Nee. Ik ben ook een beetje aan het computer programmeren en zo. Dus u kunt mij bellen voor allerlei opdrachten. Nee, maar weet je, Ralf zei trouwens, volgens mij gelooft hij nog steeds dat Ajax een keertje belt. Ik denk dat als je hem de keuze zou voorleggen... volle stadions met Paul McCartney of spelen bij Ajax... Oh ja, altijd dat hij voor het laatste zou kiezen. Altijd. Maar ik ben niet de enige, hoor, in de muziekwereld. Nee, maar absoluut. Absoluut. Nee, dat is. Jan Mulder omschreef dat zo mooi: van dat niets in de buurt komt van het gevoel van in een vol stadion een doelpunt maken. Ja. En dat is denk ik. Wij hebben het in de jeugd gespeeld, we best wel voor veel mensen af en toe. En ook wel eens in een soort van half stadion, bijvoorbeeld de Esserberg van Be Quick in Groningen. Mensen zullen dat kennen. Hoi. En dat was echt bijzonder als je daar speelde. Ja. Zo dadelijk ga je die tegel beschrijven. En ja. Ik ga nu even, want we hebben allemaal nieuwe programma's op Radio 1. En Waldy van Genen is de man die na ons, na Kunststof, nieuw programma presenteert, 5 dagen. En deze week zitten jullie 5 dagen in Ootmarsum, Waldy. Ja, hi. Dat klopt zeker. In de bus. En wie ga je ontvangen in die bus? Nou, kijk, ik heb straks 2 echte Ootmarsumers geboren en getogen in de bus. En het gaat er eigenlijk de hele week over. Ootmarsum is een heel toeristisch stadje. Volgens sommigen wordt het de laatste tijd veel te toeristisch, veel te druk. Nou, nu loopt er trouwens helemaal niemand tijdens de lockdown. Maar de vraag is, loopt dat misschien een beetje uit de hand? We horen dat wel om ons heen. Alleen, ja, misschien is het ook wel des stukkers. Mensen willen daar niet graag over praten. Maar we hebben iemand gevonden die dat wel wil. Stukkers. Ja. Als je 5 dagen ergens verkeert, dan kom je vanzelf bij de volksaard terecht, toch? Waldy? Als het goed is, wel, ja. Ja, ja. En we gaan die vandaag ook een beetje blootleggen. En wat doe je eigenlijk? Reis jij gewoon op en neer of slaap je ook in die bus? Als je dan 5 dagen ergens verkeert. Ja, grappig. Het werd me van de week ook gevraagd. Nee, de bus die blijft lekker staan. En maar jij rijdt heen en weer. Ik rij lekker heen en weer. Nou, het is misschien iets voor de NTR, hè? Ik mis een bed en sanitair. Ja, oké. Nou, we regelen het. Dan kan je volgende week lekker blijven slapen. Veel plezier, Waldy. We gaan luisteren zo dadelijk. Goed, en wat ga jij op de tegel schrijven? Heb je eigenlijk al gezegd, hè? Ja, besteed geen energie aan dingen waar je geen invloed op hebt. Ja, en dat kan jij als geen ander. Nee, ook niet zo goed. Maar dat is wel... Een vriend van mij die zegt het altijd. Die komt uit de corporate wereld. Die zegt het. The circle of concern and the circle of influence. Heeft hij het dan altijd over. Ja. En dat vond ik wel interessant. En dat zou jij eigenlijk wel willen naleven? Ja, ik denk wel dat het stressloos is dan. Ben je iemand die wel eens stress heeft? Nee, ik denk het niet. De bassist Dirk Schreuders van de Hermetie, die grapt altijd als ik mijn bloeddruk weer eens laat zien, die zegt: jij bent eigenlijk al dood van binnen. Je hebt altijd constante bloeddruk en een hartslag van 50 of zo, weet je wel? En je hebt ook altijd een goed humeur. Ja, je bent wel, een echte sfeermaker. Zeggen zo echt, je hebt echt goede vrienden, want ze zeggen zeker. Al dit soort dingen ook over jou. Wat lief. Ja. Ja, ik heb eigenlijk te weinig. Maar ik kan me ook helemaal voorstellen. Ik ken je pas een uur, maar ja, inderdaad. Ja, ik wil wel eens nog zeggen dat die ruimte was eigenlijk niet van om te zeggen dat ik al mijn vrienden net zo hoog heb zitten als zij mij. Echt waar. Waar ben je te zien binnenkort? Jezus. Gaat er iets gebeuren? Op je site. Daar overvalt mij een beetje mee. Ja, staat allemaal op mijn site. Staat allemaal op je site. Ja, zeker. Diederik Nomde, dankjewel. Prachtig album. Dank meneer Nomde. Graag gedaan. Morgen is er een Mangiare en maandag zijn wij er weer. NTR. Speciaal voor iedereen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen